Пранціш агаломшана глядзеў услед ватману, які скакаў на белым дрыхканце прэч у той бок, адкуль яны прыехалі. Каля павароту ў дарогі да ватмана далучыўся яшчэ адзін вершнік. І шкаляр ведаў, хто той другі, зграбненькі ды невысокі, што нават рукой яму памахаў. Хе-хе, не забылася, не кінула свайго пасланца. Ад гарачага пачуцця ў Францыся аж слёзы на блакітныя вочы навярнуліся, хоць хмарку здаля расцалаваць, хоць бліжэйшую ялінку абняць ад паўнаты душэўнай. Але грубы лёднік, далёкі ад тонкасцяў куртуазных, тузану хлапца за рукаў. Пан, вядома, можа мроіць сабе тут да раніцы, але радзівілаўскія найміты вернуцца ў любы час, а мы, між іншым, збеглыя арыштанты. Пранціш ачомаўся. І сапраўды, не да абдоймаў з ялінкамі трэба ўцякаць, калі хочаш у будучым жывую дзяўчыну да сэрца прытуліць. Але лёднік замест таго, каб выконваць свае ж словы, падышоў да аднаго з небарак, што ляжалі ў кустах, стаў на калені, перавярнуў яго, памацаў шыю. Жывы! Нічога! Паўгадзіны паляжыць, ачомаецца! Падышоў да другога. Таксама гледзеў, нават павека прыўзняў. І гэты выжыве, хаця сатрасенне мозга займеў. Ён што лячыць сваю смерць магчымую збіраўся? Рука Пранціша між тым сама схапіла шаблю аўгустоўку, што ляжала каля рукі жаўнера. Нарэшце ён зноў трымае зброю, махнуў на спробу раз, другі. Уга! Цяпер беражыцеся ўсе юдыцкія на свеце! Вашае фехтавальнае ўменне, акрым вожыкаў, няма тут каму ацаніць. З'едлівы голас лёдніка вярнуў Пранціша з рыцарскіх пераможных мараў на калюжную лясную дарогу. Рушылі, пакуль жаўнераў не наехала. Але ж лёднік не пагрэбаваў зброяй разжыцца, расшпіліў свой чорны балахон і засунуў за пояс пісталет і шаблю, сканфіскаваныя ў пераможаных, да яшчэ прамовіў павучальна, заўважыўшы падазроны позірк гаспадара. Як вучыў італіец Макіявелі, дурная справа спадзявацца на тое, што ўзброены чалавек падпарадкуецца не ўзброенаму, а ферм ферро акуетур, жалеза жалезам вострыцца. На галаве лёдніка красаваўся таксама не ягоны чорны капялюш, і цяпер алхімік са сваім драпежным носам, цёмнымі патлямі, свежымі шнарамі на ілбе дакладна прыпадобніўся да рыцара вялікай дарогі, а не да мужа вучонага. Ісці вырашылі ў бок Слуцка. Кірунак спрэй выклікаў, па-першае, лёднік, разважыў, што наўрад пераследнікі ўявяць, што вязні скіруюцца менавіта ў той бок, дзе мусяць знайсці пагібель. Па-другое, ясная справа, лёднік. І Пранціш шчыра, якую цікавасць шчыны можа выклікаць кабет, што мае за 30 гадоў. А цёкна, пекнай паненцы, павінна быць год 15-16, як паланыцы багінскай. Але ў Слуцак і Пранцішу трэба выканаць даручэнне ваевадзянкі, знайсці Аляксандра Сапегу, але слузе пра гэта ведаць не абавязкова. А падобна Пранціш мае слугу не толькі абазнанага, але і вернага, Пры ўспаміне, як лёднік захінаў яго ў карэце ад куль, вырвічу стала трохі няёмка, але неяк цёпла на сэрцы. Ніхто раней не спрабаваў аддаць за пранціша жыццё. Свой уласны ўчынак, адмову прадаць доктара з усімі наступствамі, пранціш не лічыў чымсьці адметным. Калі яны знеможаныя прыселі на паваленым бервяне пад разлапістай сасной, лёднік, здымаючы з твару наліплае павуцінне, задумліва прагаварыў: «Эх, раней я б склаў наш гараскоп і вызначыў, ці прарочаць зоры поспех і адкуль набліжаецца небяспека. Цяпер застаецца маліцца ды спадзявацца на літасць Божую. Ну і куды ты, хлопча, ў лес, а? Чаму стары выжыл Герман Ватман цябе вызваляць узяўся? Ягоныя паслугі вялізных грошы каштуюць, не кожны магнат такога здолее наняць. Чым ты стаў такі дарагі багінскім?» Пранціш трохі павагаўся, паглядзеў на восеньскае лісце, што гніло пад ягонымі нагамі, нагадваючы пра тленнасць зямнога быцця, і распавёў пра знаёмства з чароўнай ваявадзянкай. «Ліст пакажы», – уладна сказаў лёднік, працягнуўшы руку. Пранціш падумаў, ці не абурыцца дзёрзкасцю слугі, але ж дастаў памяты канверт. Алхімік пакруціў яго ў руках і раптам рашуча зламаў пячатку. Шкаляр ускочыў, замахнуўся на лекара. «Ох ты! Што ты робіш, паскуднік? Гэта ж ганьба чытаць чужыя лісты, шляхціц удавераныя!» «А я не шляхціц, мне гонар не рупіць», – холадна прагаварыў лёднік. «А ведаць, дзеля чаго жыццём рызыкуем, я павінен, так што увесь грэх і ганьба на мне. Так...» Лёднік пільна вывучаў аркуш, на якім усяго і было пару радкоў без подпісу накрэмзана. Пранціш, як не вераваў ад абурэння нізкім учынкам слугі, не мог утрымацца, каб не прачытаць таксама. «Леў гатовы скочыць, але не можа забыцца пра ланцуг. Калі адзінарог прывядзе грыфона да брамы і знойдзе з дапамогай дзевы вянец Палямона, ланцуг парвецца. Ружа будзе чакаць ля белага калодзежа». «То за блёкат!» Пранціш расчаравана адвярнуўся. Але алхімік расчараваным ці азадачаным не выглядаў. «Вось жа кабета! Калі нават ліст дастанецца ворагам, ніякіх зачэпак, ні адрасу, ні подпісу, адны іншасказанні. Ды і вызваленне наша яшчэ давесці трэба, што багінскія да яго датычныя. Карэту сваю адправілі загадзя на Менск. Ватман перапрануўся, хаця ён такі адметна здаровы, што западозрыць можна. Але, вядома, стане ўсё адмаўляць. Мала якія разбойнікі на людзей юдыцкага напалі. А каму панна прасіла перадаць ліст? Князю Александру Сапегу?» Пранціш разгублена помаўчаў. Як відаць, слузе загадкавы ліст быў куды больш зразумелы, чым ягонаму гаспадару. Але распытваць, што да чаго, паказаць сябе недасведчаным, было ганебна. Лёднік насмешна скасавурыўся на гаспадара, разумеючы ягоныя пакуты. Перш чым увязвацца ў палітыку, трэба хаця б сваю партыю свядома выбраць. Хаця ў нас ліцвінаў, ды яшчэ праваслаўных, якая можа быць партыя, калі мы па звычаі апынуліся паміж патэльняй ды ражном. Ведаеш, якія жарсці бушавалі, калі польскі трон дзялілі? О, Август на яго сеў не толькі таму, што расейцы падтрымалі ды партыі чартарыйскіх, але і таму, што іншыя не маглі адзін аднаго перамагчы і вырашылі, няхай ні вашым, ні нашым. «Ды пан бацька мой яго не любіць», – заківаў Пранціш, жадаючы паказаць і сваю дасведчанасць. «Кажа, які ж гэта кароль, прабач мяне, Божа! Да таго, як вайна яго з Дрэздэну выкурыла, пару дзён у Польшчы і пабыў, мовы не ведаючы. З каханкамі разабрацца не можа, тут усё фаварыты вырашаюць. Кажа, ягоным пераемнікам чартарыйскія маладога Панятоўскага хочуць зрабіць». «Смаркача Панятоўскага не ведаю», – прабурчаў Лёднік. «Але бачу, як старэйшы Юзаф Панятоўскі па Варшаве ў карэце раз'язджае ў кампаніі Амараткі Юзэфкі, а тая ў касцюме Евы, прабач, Господзе!» Пранціш уздыхнуў ад шкадавання, што сам не пабачыў таго спакуснага відовішча. Лёднік асцярожна крануў свой разбіты лоб. «Так, страшна уявіць, што нас чакае. Вось табе і алхімічны працэс. Перамалоўшы каштоўныя камяні, атрымліваюць кучку фанаберыстага пылу. Магнаты, улады каралеўскія не прызнаюць. Войскі маюць куды мацнейшыя за кароннае. Гераним Радзівіл падаткі адмовіўся плаціць. Пляменнік ягоны, пане каханку, заявіў, што гэта ён, кароль, заўсёды быў тутэйшым каралём. Калі спрэчнае пытанне, даводзіцца звяртацца да расейцаў, каб прыслалі жаўнераў. Але ж Расія праваслаўных абараняе», – прамовіў Пранціш. «Лізавета Пятроўна патрабуе, каб нас перасталі лічыць дысідэнтамі, ураўнавалі ў правах. Можа, для нас і лепей хаўрус з Расіяй?» «Так, пад Польшчай не соладка ліцвінам», – пагадзіўся Лёднік. «Сам бачыў, як праваслаўных братчыкаў камянямі закідваюць, храмы паадбіралі, ва уніяцтва заганяюць. Адзін такі Місіянер нават загадаў праваслаўных з магіл выкопваць і як падлу кідаць. Тут мы схізматыкі, але для расейцаў схізматыкі каталікамі папсаваныя. Нас выпраўляць будуць. Так што кроў пацячэ. А што з тымі, хто прыняў унію, зробяць? Асабліва з простымі мужыкамі, якіх зверы у веру бізунамі перахрышчваюць. Былы алхімік задумліва ўзіраўся ў шэрыя нябёсы, нібыта спадзяваўся на старонках аблокаў прачытаць нешта важнае. Вальтер. Ёсць такі французскі філосаф. Неяк сказаў, што ён гатовы аддаць жыццё, каб ягоны вораг мог свабодна выказваць сваё меркаванне. Як па-мойму, дык варта памерці не толькі за сваю веру, але і каб не забівалі, не катавалі людзей за тое, што яны гэтую тваю адзінаправільную веру не прымаюць. Я падобнага ўжо столькі нагледзіўся, мой пан. А калі пачынаюць чужацкія войскі рабункі ўчыняць, не разбіраюць, хто ў якую царкву ходзіць. Таму што у падбіўцы ўсяго звычайная хцівасць, жаданне захапіць паболей зямлі. Пранціша кінуў вокам панылыя восеньскія відарысы. Зямля ў іх, вядома, не такая яркая, як на карцінах італьянцаў, але ж свая, са сваімі рыцарамі і цароўнымі дамамі, дарэчы, наконт дам. А пры чым тут багінскія? Увязаўся ты, хлопча, у змову магнацкую. Супраць Аўгуста Саксонца, змрочна патлумачыў доктар. Багінскія мараць пра карону, падбіваюць змагацца за трон князя Міхала. Лізавета Пятроўна моцна хварэе, і князя Міхала пазнаёмілі з жонкай ейнага спадчынніка – Кацярынай, якая з мужам не ладзіць і завяла раман са Станіславам Панятоўскім. Багінскі Панятоўскага не перамог. Затое, кажуць, не на жарт закахаўся ў маладую царыцу. Доўга ў Санкт-Пецярбурзе не затрымаўся, паехаў па Еўропе. І давядзецца яму змагацца за карону самому. Але Міхал Багінскі адчувае на сабе ланцуг, прысягу, што даў каралю. І ўвогуле палітычных інтрыг не любіць. Вось і сястру малодшую, відаць, падалі ад палітыкі адаслаў пад прыглядам ватмана. Значыць, Багінскія ў змове з сапегамі